سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر يا زمين يا راسما تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان تو لا مکان سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کرام وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر محتاج ہیں تیرے در کے سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اے اللہ محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان سبحان اللہ الحمد للہ